długiego weekendu wchodzą właśnie w decydującą fazę. Nic nie mówi się o siódemce w kierunku Warszawy, a tu w okolicach Nidzicy, przy zjeździe na Nidzicę, stoimy już 45 minut, znaczy stoimy, pokonaliśmy 3,5 km, 45 minut. Totalny korek. W województwie świętokrzyskim, uwaga, jest utrudnienie na drodze numer 79, odcinek Lipsko-Żarów, w pobliżu miejscowości Karsy. Tam doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych i w miejscu wypadku obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 dzień czerwca, minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. We Francji kończy się powoli dogrywka w wyborach parlamentarnych. 3-dniową żałobę narodową ogłoszono w Portugalii powodem pożary, w których życie straciło ponad 60 osób. Kolejne martwe foki wyrzucił na brzeg Bałtyk. Ministrowie francuskiego rządu, którzy przegrają wybory do Zgromadzenia Narodowego, będą musieli odejść. Decyzję podjął prezydent Emmanuel Macron. W kraju nad Sekwaną trwa druga tura wyborów parlamentarnych. Lokal wyborczy w szkole na bliskich przedmieściach Paryża. Cicho, pusto, z lokalu wychodzi jednak mężczyzna, wyborca. To Francuz pochodzący z Senegalu. Na pytanie, dlaczego głosuje, powiedział polskiemu radiu. Głosuję, bo chcę, aby ci, którzy są aktualnie u władzy, mieli szansę dalej pracować, kontynuować to, co robią. To mój wybór, żeby głosować na obecnego prezydenta. Głosowanie to jest obowiązek każdego obywatela. To obywatelska powinność. Ja biorę udział we wszystkich wyborach prezydenckich, powszechnych, do władz miejskich i regionów. I oto mama z 4 dzieci też idą do lokalu wyborczego. Kobieta mówi polskiemu radiu. Ludzie myślą, że wybory prezydenckie są ważniejsze. Ja przeciwnie, te powszechne bardziej się liczą, bo wybieramy tych, którzy uchwalają prawa. W południe frekwencja była niższa o 1,5% od tej z wyborów sprzed 5 lat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Co najmniej 62 osoby zginęły, ponad 50 zostało rannych w pożarze lasu w środkowej Portugalii. W kraju wprowadzono 3-dniową żałobę narodową. Według przedstawicieli miejscowych władz to prawdopodobnie najtragiczniejszy w skutkach pożar lasu w historii kraju. Walka z ogniem trwa od wczorajszego popołudnia. Uczestniczy w niej prawie 600 strażaków i 160 pojazdów gaśniczych. Ze względu na kłęby dymu nie można użyć śmigłowców ani samolotów. Jak informują władze, ogień wybuchł po uderzeniu pioruna w jedno z drzew i błyskawicznie rozprzestrzenił się we wszystkich kierunkach. Na miejsce tragedii pojechali przedstawiciele portugalskich władz, w tym prezydent. Złożył on kondolencje rodzinom ofiar. Wczoraj temperatury w Portugalii sięgały 40 stopni Celsjusza. Bałtyk wyrzucił na brzeg 2 martwe foki w kołobrzeskiej dzielnicy Podczele oraz w okolicach Mielna, informuje Sebastian Barszewski z Błękitnego Patrolu. Zapewne śmierć nastąpiła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu dni. Próbowałem sprawdzić, czy są jakieś złamania, urazy, nie było tutaj naruszenia ciągłości powłok skórnych, tylko typowe takie drapieżników, znaczy mew, które interesują się martwym zwierzęciem. W ustaleniu przyczyn śmierci ssaków mają pomóc wyniki badań w Instytucie Weterynarii w Niemczech. To pozwoli na głębszą ocenę, czy mamy do czynienia z sytuacjami, które zagrażały powszechnie zdrowiu fok, czyli może są to jakieś infekcje, czy zatrucia, czy jakaś choroba. Jeżeli to zostanie wykluczone, to należałoby się spodziewać, że to jest wynik selekcji naturalnej. To kolejne takie przypadki w tym miesiącu. Tylko w ubiegłym tygodniu martwe młode foki zostały znalezione m.in. w Łazach, Dąbkach, Darłówku, Wiciu i Jarosławcu. Złoża gazu w Izraelu, na Cyprze i na południe od Krety mogą wesprzeć eksport tego paliwa do Europy. Tak mówi premier Izraela w wywiadzie dla jednej z greckich gazet. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Premier Netanyahu podkreślił, że Izrael ma spore zasoby gazu. Mniejsze, ale także ważne złoża znajdują się na Cyprze i prawdopodobnie na południe od Krety. To duże rezerwy, które mogą trafić na europejski rynek. Dodał, że koszt wspólnej budowy gazociągu będzie znacznie mniejszy, niż gdyby robić to na każdym obszarze osobno. Izraelski polityk przypomniał, że 1,5 roku temu projekt EastMed wydawał się niemożliwy do zrealizowania, a teraz jest to osiągalne. 2 miesiące temu Włochy, Grecja, Cypr i Izrael podpisały deklarację w sprawie wspólnych prac nad budową najdłuższego i najgłębiej położonego podmorskiego gazociągu na świecie. Zwiększyłby on bezpieczeństwo energetyczne Europy i stał się alternatywą dla dominacji Gazpromu. Do końca roku ma być gotowy projekt jego budowy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

Witamy ponownie w naszej sportowej audycji. Tomasz Gorazdowski i Adam Malecki. Proszę zostać z nami do godziny 19, bo sportowych wydarzeń jest cała masa i o wszystkim Państwu postaramy się powiedzieć. Z najważniejszych informacji, co możemy powiedzieć, choćby to, że Rafał Majka wygrał dzisiaj wyścig dookoła Słowenii. Wczoraj wygrał etap, został liderem i już tego zwycięstwa nikomu nie oddał. Też wygrał Kuba Przygoński za kierownicą Mini All For Racing. Wygrał zaliczany do Pucharu Świata w rajdach terenowych Italian Baja. 24-godzinny wyścig w Le Mans to trzecie zwycięstwo z rzędu Porsche. Tak, o amerykańskim tenisiście, przepraszam, o amerykańskim bokserze, bo to ważne, Andrew Ward znowu wygrał z Rosjaninem Kowaliowem, to był taki rewanż za pierwszą porażkę Rosjanina jakiś czas temu, no i zachował pasy mistrza świata WBA, IBF i WBO i nadal jest niepokonany na zawodowych ringach. W piłce nożnej obserwujemy to, co dzieje się w Pucharze Konfederacji. Druga połowa i Portugalia remisuje 1-1 z Meksykiem. Rozpoczęło się spotkanie w młodzieżowych mistrzostwach Europy. Dzisiaj Niemcy z Czechami. Ten mecz trwa 0-0, 10 minuta. Patrzymy też na to, co dzieje się w Lidze Światowej w siatkówce, to co dzieje się w Atlas Arenie w Łodzi. Rosja gra z Iranem i prowadzi po pierwszym secie 1-0. My czekamy na mecz Polska-Stany Zjednoczone o 20:25 w Łodzi. Żeby pojechać do Kurytyby, musimy z Amerykanami wygrać. No to jeszcze Żużel szybko. Leszno prowadzi 50-28 z Częstochową i to czekamy na bieg 13. 22:07. Proszę do nas dzwonić. Proszę do nas też pisać SMS-y. Pewnie z drogi. 71-335, a już za moment kolarstwo. Kolarstwo zapowiadane, czyli Henryk Sytner, który wszystko kontroluje, co dzieje się w kolarstwie. Cieszymy się z sukcesów Rafała Majki. Rafał Majka będzie na Mistrzostwach Polskich, które rozpoczynają się w tym tygodniu. A ty miałeś okazję rozmawiać z prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. O Rafale jeszcze też powiemy. No cóż, polskie kolarstwo kojarzy się nam się głównie z sukcesami Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki. Nie ma się specjalnie czemu dziwić, ale nie zapominajmy, że na dorobek polskich cyklistów składa się praca kolarzy z różnych stron Polski. Jak wygląda rowerowy bilans? O to zapytałem właśnie prezesa PZKOL-u Dariusza Banaszka, o którym mówi się, że jest wciąż wędrującym szefem, który nie usiedzi w jednym miejscu. Coś w tym jest. Jestem często, codziennie można powiedzieć, w Polskim Związku Kolarskim, ale też staram się być na każdej imprezie kolarskiej w Polsce. Z czym borykają się głównie kluby kolarskie w Polsce? Jakie są białe plamy na rowerowej mapie? Brakuje jednak pieniędzy na organizację imprez. Odbywają się, ale nie są może tak pokazane, jak powinniśmy to zrobić, żeby przyciągnąć sponsorów, władze samorządowe. Powinniśmy starać się wzmacniać tych organizatorów. No właśnie, w jakich rejonach kolarstwo nie spełnia pana oczekiwań? Najsłabsze okręgi województwa to są właśnie podlaskie w tej chwili. Świętokrzyskie jednak, kiedyś było bardzo mocnym zagłębiem kolarskim, dzisiaj jest to słaby okręg. I jednak rzeszowskie są to najsłabsze okręgi. Macie jedną z najwyższych dotacji przyznawanych związkom sportowym. To też troszkę chyba pomaga, niezależnie od tego pozyskaliście sponsora. Tak, PKN Orlen. Cieszymy się bardzo. Jest to umowa z Orlenem do 2020 roku, czyli do Olimpiady. Co więcej, no mamy też największe środki w tej chwili. Mamy nowe programy, Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa. Mamy nowych 200 szkółek. No właśnie o to chciałem zapytać, czy można mówić o polskiej myśli szkoleniowej, czy należałoby się wzorować na innych krajach, na przykład Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii? Tak, my na początku braliśmy przykład właśnie z Brytyjczyków, sponsoringu narodowego. I tak właśnie Brytyjczycy postawili na kolarstwo, zdobyli 11 medali olimpijskich na torze. My właśnie troszkę ich teraz podglądamy, marzymy o tych medalach. Mam nadzieję, że niedługo ten nasz program wsparty przez ministerstwo, bo te szkółki, o ośrodki, kadry wojewódzkie i na szczycie kadry narodowe i że to zacznie niedługo dawać duży efekt. Wspomniał pan o pieniądzach, tak przy okazji, czy Polski Związek Kolarski już spłacił dług związany z budową hali w Pruszkowie? Tak, ten dług, nieszczęsny dług, to jest właśnie ten problem numer jeden. Moim problemem i mojego zarządu, ale dziś można powiedzieć, że jesteśmy już po rozmowach z naszym wierzycielem, z firmą Mostostal Puławy. Jesteśmy dogadani. Dzisiaj jesteśmy w troszkę lepszej, komfortowej sytuacji. Cieszą pana chyba osiągnięcia w pracy z młodzieżą. To między innymi zasługa takich klubów z wieloletnią tradycją, na przykład jak Baszta Bytów. Mamy bardzo dużo klubów z historią, które tej młodzieży dużo nam wychowały, a później z tych młodych zawodników mamy duże nazwiska, takie jak chociażby teraz Michał Kwiatkowski, torunianin. Pacyfik Toruń, tak. Pacyfik Toruń. Teraz tam sam stworzył swoją szkołę, Kopernikus. A czy dużo organizuje się imprez kolarskich w Polsce? Coraz więcej. Standardową pozycją jest oczywiście Tour de Pologne. Jest to największa impreza w Polsce. Te imprezy zazdrości nam cały świat. Impreza, którą można porównać do Tour de France, Giro Italia, więc naprawdę jesteśmy dumni. Popularność kolarstwa wiąże się oczywiście z osiągnięciami naszej czołówki. Wspomniał pan o Michale Kwiatkowskim, Rafał Majka. No na nich wszyscy chcą się wzorować. Jakie nadzieje wiąże pan z naszą eksportową dwójką? Zbliża się Tour de France. Zbliża się Tour de France. Trzyma pan kciuki za Rafała? Bo Michał to będzie pomagał raczej Frumowi. Raczej tak, będzie pomocnikiem Fruma, a Rafał będzie miał wolną rękę i z tego co wiem na pewno będzie liderem swojej grupy Bora Hansgrohe. Który z szosowców ma jeszcze szansę dołączyć do światowej czołówki? Naprawdę w tej chwili jest coraz więcej młodych kolarzy. W Polsce nawet mamy 5 grup zawodowych. Jedna jest to drużyna, która jechała w ostatnim Giro Italia. Zresztą bardzo skutecznie. CCC Sprandi Polkowice. Mamy również 4 zawodowe drużyny, które też się rozwijają. Zbliżają się Mistrzostwa Polski w Gdyni. Liczy pan na niespodzianki? Mistrzostwa Polski to rządzą się swoimi prawami. Wszyscy polscy kolarze będą pilnować, starać się obserwować Rafała, Michała, Gołasia. Ale bardzo długi dystans w tym roku. Prawie 260 km po kaszubskimi drogami, więc trasa bardzo selektywna. Dużo gór. Ja myślę, że będzie to swojego rodzaju niespodzianka dla tych młodszych kolarzy. Mówiliśmy tutaj oczywiście o szosowcach. Nie zapominajmy również o specjalistkach i specjalistach, to może w mniejszym stopniu w wyścigach MTB. Maja Włoszczowska bez przerwy w światowej czołówce, bez przerwy na podium. To też prezesa cieszy. Tak, bardzo. Tym bardziej, że Maja ostatnio zdeklarowała się, że jednak, że do tej Olimpiady Tokio dociągnie. Chcemy dodatkowo wesprzeć MTB, zorganizować kilka imprez już od przyszłego roku UCI. No, żeby zamknąć kolarską klamrę, nie możemy nie wspominać o sukcesach torowców. Byłem na ostatnich Mistrzostwach Świata w Hongkongu. Przywieźliśmy stamtąd 2 medale. Ostatnio przyznano nam w UCI Puchar Świata, 5-7 listopada. listopada tego roku w 2019 chce zorganizować Mistrzostwa Świata w Pruszkowie. Krótko mówiąc, polskie kolarstwo daje panu i nam wszystkim powody do satysfakcji. Tak, ja myślę, że ten najlepszy czas dopiero teraz przyjdzie, że będzie o kolarzach coraz głośniej. I mamy taką nadzieję. No teraz o szybkich samochodach i wyczerpującym wyścigu. Zeszłoroczny 24-godzinny wyścig w Le Mans zakończył się dramatem zespołu Toyoty. Mimo prowadzenia przez ponad 23 godziny i 55 minut awaria przekreśliła ich szanse na zwycięstwo na ostatnim okrążeniu. W tym roku też było dramatycznie, jak to na Le Mans. Ale znowu wygrało Porsche i znowu po defektach Toyoty. Ten wyścig śledził na miejscu Michał Gąsiorowski. Takiego scenariusza tegorocznego Le Mans 24 chyba nikt by nie wymyślił. To było kompletne szaleństwo, kumulacja wszelkich możliwych zdarzeń i walki sprinterskiej do ostatniego okrążenia. W najwyższej kategorii LMP1 najpierw, właściwie na samym początku, odpadł zespół Bajkoles, w którym miał jechać Robert Kubica. I chyba dobrze, że nie pojechał. W walce o zwycięstwo zostały więc 3 Toyoty i 2 Porsche. Tytuł broniło Porsche, ale szybsza była Toyota. Tyle, że Le Mans jest okrutny i najważniejsze to nie tylko być szybkim, ale przede wszystkim trzeba dojechać do mety. Najpierw na 40 minut do garażu trafiło Porsche i spadło na sam koniec stawki. Później jedna z Toyot straciła 2 godziny, ale i tak wydawało się, że to Japończycy mają wszystko pod kontrolą. Aż do mniej więcej pierwszej w nocy, kiedy w ciągu kilkunastu minut stracili 2 samochody. W jednym padło sprzęgło, w drugim wybuch opony spowodował zniszczenie układu hybrydowego. W walce została więc już tylko jedna Toyota i to z gigantyczną stratą i niespodziewanie 2 Porsche, z których jedno miało kilkanaście okrążeń przewagi. Toyota have lost, well not lost this gun. Look at the, well, look at the smoke coming off the back. It's on fire. Fire! Toyota's Le Mans 2017 looks to be over. Proszę mi wierzyć, to był naprawdę dramat. Widziałem mechanika Toyoty, który wybiegł z garażu i płakał jak dziecko. Pan Toyoda, widząc to wszystko, złapał się z niedowierzaniem za głowę, podobnie zresztą jak tysiące kibiców na torze. Niemożliwe! Przekrzykiwali się nawzajem widzowie, a chwilę później w dwóch garażach Toyoty widać było już tylko opuszczone smutno rolety. Jeśli myślą Państwo jednak, że to koniec dramatów, to nic z tych rzeczy. Prowadzące spokojnie Porsche na 4 godziny przed końcem wyścigu nagle zachrypło, jak Joe Cocker zwolniło, a siedzący za kierownicą André Lotterer usłyszał: ciśnienie oleju spadło do zera. Zatrzymaj samochód. And that's the leader going slowly. That's the leader of this motor race. What's going on? The Porsche number one with André Lotterer is slowing. Is slowing. My goodness, the drama continues. Oh my goodness, look at Lotterer, look at Lotterer. He can't believe it, he's throwing his hands up in his face. Mamma mia, kind of sign with his hands. 200 tysięcy osób dookoła toru aż jęknęło. Liderem został więc samochód z niższej klasy LMP2, a drugie Porsche, które straciło wcześniej 40 minut w garażu, musiało nadrobić 5 okrążeń straty. Biorąc pod uwagę różnicę tempa, wychodziło na to, że jest w stanie nadrabiać mniej więcej jedno okrążenie na godzinę do lidera, czyli na styk. Emocje w Le Mans podskoczyły znowu na najwyższy możliwy poziom, jeszcze wyższy niż słupki termometrów, które zatrzymały się na koszmarnych 33 stopniach Celsjusza, wywołując komunikat: najgorętszy dzień tego roku. Ostatecznie Porsche dowiozło zwycięstwo do mety, zaliczając hat-trick, bo wygrało przecież wcześniej i rok temu, i dwa lata temu. Tym razem w zwycięskim zespole znaleźli się Niemiec Bernhardt i dwóch Nowozelandczyków, Bumper i Hartley. Jadący na ostatnim okrążeniu Bernhard, który wygrał już wcześniej Le Mans z Audi, przecierał szklące się ze wzruszenia oczy. W rywalizacji LMP2 wygrał zespół Jackie Chana, a w rywalizacji GT mieliśmy walkę do ostatniego okrążenia pomiędzy Chevroletem i Astonem Martinem. Prowadził Chevrolet, ale Aston Martin siedział mu na zderzaku, dzielił ich centymetry. Tyle, że Chevrolet na mocno zużytych oponach złapał gumę i przegrał. Aż trudno uwierzyć, po 24 godzinach walki na ostatnim okrążeniu. Doturlał się jednak do mety na drugim miejscu. Z tej rywalizacji korwety za Stonem Martinem kibice na pewno zapamiętają też dwa najpiękniejsze dźwięki silników tegorocznego Le Mans. Który ładniejszy, pozostawiam Państwa ocenie. Prosto z Circuit de la Sarthe z Le Mans, Michał Gąsiorowski. A przy okazji tego wyścigu Michał miał okazję porozmawiać z byłym kierowcą Formuły 1, też mistrzem świata w wyścigach długodystansowych z Porsche, Markiem Weberem. No a pytał oczywiście o co? Mógł pytać o to, co z przyszłością Roberta Kubicy. Mark, na pewno słyszałeś o testach Roberta w Walencji. Wiem, że mieliście i macie ciągle kontakt. Co ty sądzisz o tej sytuacji? Jakby się skomentował? So I have maximum respect for Robert. We have known each other a long time. Mam maksymalny szacunek dla Roberta Kubicy. Znamy się dobrze od dawna i naprawdę mam nadzieję, że jest szansa, żeby wrócił do Formuły 1. Wiemy, że dla niego nie jest celem Formuła 2 czy Formuła 3. Jego miejsce jest w Formule 1 i tam powinien się znaleźć. Wszyscy wiemy, jaki ma talent. Trzeba podziwiać jego zaangażowanie i determinację, bo chyba nie każdy wie, nie każdy w ogóle jest w stanie sobie wyobrazić, przez co musiał przejść. Możemy tu sobie siedzieć i rozmawiać, że może to, a może tamto, ale tylko on tak naprawdę wie, co i jak. I dlatego to jest tak imponujące. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że jest na dobrej drodze i mamy nadzieję, że będzie w stanie w pełni wrócić do Formuły 1. All of us guys are happy for him and we hope that he can make a full return. Czy myślisz, że to naprawdę jest możliwe? Never say never. I mean, from what I see, it looked okay in Valencia. Nigdy nie mów nigdy. Z tego co widziałem, testy w Walencji wypadły naprawdę nieźle. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest ten sam Robert, co przed wypadkiem, ale nawet Robert po wypadku wygląda naprawdę dobrze. Możemy sobie siedzieć i gdybać, ale wszystko okaże się tak naprawdę, jeśli pojedzie w jednym albo jeszcze lepiej w 6 czy 7 wyścigach. Wtedy będziemy mogli coś powiedzieć. To jaki powinien być twoim zdaniem dla niego kolejny krok? A bit more testing. Bit more testing and then sign the contract and go for it. Jeszcze trochę testów, a później kontrakt i tyle. Musimy oddać mu szacunek, na jaki zasługuje, a Formuła 1 zasługuje na najlepszych kierowców na świecie. Robert należał do tego grona i miejmy nadzieję, że wciąż umie to udowodnić. Od strony psychicznej na pewno tak. Pytanie o stronę fizyczną i jego ograniczenia. Ale tak jak mówię, w Formule 1 są najlepsi, a Robert ma argumenty na to, dlaczego tam się znalazł i dlaczego znowu powinien tam być. Nikt nie wie, jak to się skończy, ale jeśli nie spróbuje, no to nigdy się tego nie dowie. He was one of and he could be again doing a good job. Anybody knows what the final outcome will be, but if you don't try, you don't know. Emocje sportów motorowych także w Ekstralidze Żużlowej. Unia Leszno pokonała 57-33 Włókniarza Częstochowa. A w Łodzi, gdzie grają siatkarze, zaczął się set trzeci. Rosja prowadzi z Iranem 2-0 o 20:25. Polska, Stany Zjednoczone. Goodbye, my love. I'm off to see someone I've prawda Ekstraklasa już nie gra, ale chciałem przypomnieć o takiej rocznicy. Dzisiaj mija 20 lat od pamiętnego zwycięstwa Widzewa nad Legią w Warszawie 3-2 w takich dramatycznych okolicznościach. Chciałem pozdrowić mimo wszystko kibiców Legii. Wiem, gdzie obie drużyny się znajdują w tej chwili, w jakich punktach swojej kariery, ale warto powspominać stare czasy i fajne mecze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Byłem wtedy na stadionie, co za piękny wieczór. Osiem minut zostało do godziny 19. W naszym studiu kolejny gość, Marcin Szamborski. Dobry wieczór, Marcin. Dobry wieczór. Człowiek, który opleciał świat helikopterem, właśnie wylądował jakiś czas temu. No a że śledziliśmy postępy w podróży przez cały czas, no to teraz nie sposób nie podsumować tej podróży. I na początek od razu pytanie, co takiego wyjątkowego jest w podróżowaniu śmigłowcem dookoła świata? Bo wydaje się, że nic prostszego. Wsiąść, polecieć, wylądować i wysiąść. No teoretycznie powietrze wszędzie jest takie samo, to prawda. Wyzwaniem tej podróży było to, że lecieliśmy przede wszystkim na zachód i że wystartowaliśmy w kwietniu, 17 kwietnia z Moskwy, bo większość pilotów, którzy wpadają na taki pomysł, latają raczej w czerwiec, lipiec albo lipiec, sierpień, bo wtedy jest spokojna atmosfera, przede wszystkim na Atlantyku. My też mieliśmy taką sytuację, że w Reykjaviku tknęliśmy dwie noce, za długo byliśmy, w Nuuk na Grenlandii też trzy dodatkowe noce, czekaliśmy, aż przestanie wiać i przestanie lodzić i chmury przejdą. A specjalne śmigłowcu, latanie w śmigłowcem różni się od latania czymkolwiek innym, bo latamy takim latającym tarasem, jak to mój kolega mawia. Mamy widoczność od stóp do sufitu i na boki. W samolocie jest małe okienko, przez które coś tam widać. My możemy zwolnić, przyspieszyć, możemy sobie zawisnąć. W Kanadzie widzieliśmy niedźwiedzia polarnego, chyba ci wysyłałem, Tomek. I dzięki temu, że to był śmigłowiec, to pokrążyliśmy 20 metrów nad nim, zrobiliśmy 4 kółka, porobiliśmy mu zdjęcia. A niedźwiedź wcinał fokę. I tylko śmigłowcom by się to pewnie udało właśnie. No i zaczęliście w Moskwie. Powiedz mniej więcej te punkty główne, którędy lecieliście, jak to przebiegało? Z Moskwy do Warszawy, to mieliśmy dzień przerwy. Potem poleciliśmy do Salzburga, do znajomych z Red Bulla, z kadry śmigłowcowej austriackiej. Potem były Niemcy, Belgia, Francja, cała Wielka Brytania. I właściwie dopiero w Szkocji poczuliśmy, że jesteśmy w podróży, no bo to w Europie się bywa od czasu do czasu i to nie było nic szczególnego jeszcze. Zaczęło się, jak wlecieliśmy nad Atlantyk w kierunku Wysp Owczych. Potem były Wyspy Owcze, Islandia, Grenlandia, Kanada. Z Kanady, z Iqaluit, wpadliśmy w Kanadzie do Iqaluit. To jest takie lotnisko, gdzie panują zwykle bardzo niskie temperatury i producenci statków powietrznych przywożą tam swoje samoloty śmigłowce, żeby testować, jak się sprawują w zimnych warunkach, zanim je certyfikują. Stamtąd do Montrealu, tam mieliśmy 3 dni przerwy planowane, tam był przegląd śmigłowca, tam te śmigłowce, lecieliśmy Bellem 407 i ten Bell tam jest produkowany. Stamtąd na południe aż do Karoliny Południowej na zachód przez Teksas, Nowy Meksyk do góry Kalifornią do Seattle. W Seattle zwiedzaliśmy fabryki Boeinga. Udało się tam znajomy Rosjanina, z którym leciałem, pracuje i mieliśmy super VIP wycieczkę. Blisko wszystko oglądaliśmy i 2 godziny w jednym drugim wielkim hangarze. A Stany Zjednoczone nie były oczywiste, prawda? Bo nie wiedzieliście do końca, że zostaniecie wpuszczeni. No dokładnie tak. To długa historia. Nie wiem, czy tu mamy tyle czasu, ale generalnie statki powietrzne rosyjskie, irackie, irańskie, syryjskie, jest jeszcze jakieś piąte państwo, którego nie pamiętam, mają zakaz wlotów takich według takich przepisów, jakim lata małe lotnictwo. No. Nam się to udało, dlatego trochę, że załoga międzynarodowa, że Maxim mistrz świata, że śmigłowiec amerykański. I co, musieliście latać trochę wyżej niż normalnie? Lataliśmy wyżej niż normalnie. Każdego dnia składaliśmy plan lotu do Waszyngtonu. Waszyngton po godzinie, półtorej nam to zatwierdzał i wtedy dopiero wieczorem przy kolacji wiedzieliśmy, że polecimy dalej. Nie robili żadnych problemów, ale formalności musiały być dopełnione. 2 miesiące w podróży, z reguły dużo się podczas takiej podróży dzieje, coś na ten temat wiem. Co ci zostało w pamięci? Jakie wydarzenia, czy jakieś punkty? Oczywiście pytam o te najważniejsze, bo gdybyś, rozumiem, skupił się na tych mniej ważnych, to byśmy tutaj siedzieli. To byśmy utknęli. Oprócz niedźwiedzia. Ponieważ ostatnie 16 dni to była Rosja, do której wpadliśmy przez Czukotkę, to najbardziej tutaj w głowie mam na świeżo Bajkał, Kamczatkę z kamczackimi wielkimi dymiącymi wulkanami, Czukotkę i tam spotkania z ludźmi pomimo strasznej biedy, masa serdeczności. Lód na Bajkale już puścił? Tak, 2 tygodnie przed naszym przybyciem puścił lód i sezon turystyczny się właśnie teraz zaczyna. Do tyłu jadąc zapamiętam na pewno Arizonę. To było niesamowite, co to ziemia potrafi narysować. Na Alasce płukaliśmy złoto, tam utknęliśmy na 4 dni i spotkaliśmy wariata z Kalifornii, który się przeprowadził z ciepłej Kalifornii w deszczowej, wietrzną Alaskę. I płucze tego złota 4 kilo rocznie. Chociaż w Rosji poznaliśmy rodzinę, która płucze 300 kilo rocznie złota. Nieźle. To też ciekawe, że czy wzbudzaliście właśnie zainteresowanie i taką ciekawość ludzi? Tak. No nie ma dużo śmigłowców, które latają dookoła świata. I kupa serdeczności. I niektóre lądowania były, większość tak naprawdę była planowana, bo ludzie się nas spodziewali, zapowiadaliśmy się, rezerwowaliśmy hotele, miejsca dla śmigłowca, ale parę razy musieliśmy zmieniać trasę z powodu pogody. I tam zupełnie spontanicznie znajdowały się, pamiętam, na Czukotce lotnisko, miejscowość, gdzie mieszka 500 osób, lotnisko w ogóle nieutwardzane, latają śmigłowce Mi-8, które rozwożą pocztę, paczki ludzi i właściwie to jest jedyny dostęp do cywilizacji za pomocą tych śmigłowców. No i pytam, czy jest jakiś hotel, ale parsknęli śmiechem, hotelu w tej dziurze nie będzie, ale człowiek nam oddał swoje mieszkanie, sam się przeprowadził do sąsiadki, oprowadził nas, opowiedział. I takie spotkania też były. Marcin, co po podróży dookoła świata, bo następną podróż po takiej właśnie dookoła świata jest trochę trudniej wybrać, ale pewnie coś po głowie już chodzi. Wiesz co, tak, to jeszcze przed podróżą dookoła świata były takie pomysły. No zobaczymy, potrzebuję na pewno ze 2 lata, żeby to się ziściło, bo teraz trzeba popracować, odpocząć i zebrać siły, środki i kogoś na to też namówić. Chętnie bym... Proszę bardzo. Ja też chętnie się dołączę, bo tutaj podniósł Tomek rękę. Pomysł był kiedyś taki, żeby z Kalifornii odebrać śmigłowiec i oblecić Karaiby, Wenezuelę i tutaj Panamą, wrócić z powrotem do Kalifornii. Ja bym bardzo chciał na Spitsbergen polecieć, to jest do zrobienia. Rosjanie byli, więc Polacy też mogą. Jest jeszcze parę pomysłów. Została nam powiedzmy minuta, przyjmijmy taką cezurę czasową. Jak plany sportowe, bo podróż to jedna, ale śpieszyliście się z Maksymem między innymi dlatego z powrotem, żeby przygotować się do sezonu startów sportowych. Dokładnie tak. W połowie lipca jedziemy na otwarte Mistrzostwa Rosji. To jest taka najważniejsza impreza, bo tam są najmocniejsze drużyny świata. I dla nas to jest najlepszy trening. Potem 2 tygodnie odpoczynku i mamy imprezę testową przed Mistrzostwami Świata w Białorusi, w Mińsku. W przyszłym roku w Mińsku odbędą się Mistrzostwa Świata, w tym roku jest tam impreza testowa. I każdy, kto poważnie traktuje sport śmigłowcowy, jeździ, żeby zobaczyć, jak mapy pasują do terenu, jak to jest organizowane, jak się przygotować na przyszły rok. I my pojedziemy jeszcze tylko do Jastarni w tym roku. Jastarnia będzie 22-24 września i to będzie ostatnia runda pucharu śmigłowcowego. To jest po raz pierwszy taki puchar się odbywa. To będą dwie proste konkurencje widowiskowe, szybkie, zrozumiałe dla wszystkich. Zapraszam. Zazdrościmy, troszeczkę zazdrościmy, nawet bardzo, ale świat się... Chociaż, kto to mówi? Chciałem powiedzieć, świat się nie kończy, właśnie, można podróżować, można robić różne rzeczy, a w śmigłowcu nawet od czasu do czasu pewnie przyjemniej. Marcin Szymborski był naszym gościem, przeleciał świat wszerz, wzdłuż, na górę, w górę, w dół, world around. Dziękuję, Marcin. Marcin, dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Za 17 minut już godzina 19. Ostatnie minuty poświęcimy na boks. Krzysztof Głowacki. No, dużo czasu minęło, zanim był w ringu. Przypomnę, ta ostatnia walka to przegrana walka z Usykiem. No i cóż, po tym było sporo kłopotów, były kontuzje, ale w końcu były mistrz świata wraca na ring 24 czerwca na gali Polsat Boxing Night w Ergo Arenie. Zmierzy się z Chińcim Altun Kają. No i zobaczymy, co będzie. A dlaczego ta walka, dlaczego tam i dlaczego teraz? O tym Krzysztof Głowacki, który od samego początku mówi, że strasznie długo nie walczył. Witam wszystkich. No, muszę powiedzieć, że to jest niesamowita męka, tak? Tyle nie wychodzi do ringu, jednak no, miałem tą kontuzję drugiego łokcia, także miałem operację. Z tego to wynikało. Z stycznia już jestem w treningu, także kawał czasu w treningu, zapierdzielam. No, walk nie było, poprzesuwali mi te walki. No ale no trudno, cieszę się, że teraz w końcu jest czerwiec. Także szykuję się ostro do tej walki. 24 czerwca w Gdańsku. A co jest stawką tego pojedynku? Jakby pan mógł kibicom przybliżyć, jaka jest w tej chwili pana sytuacja? To po prostu walka rankingowa, żadnej stawki nie ma. No wiadomo, on tam jest gdzieś na którymś tam miejscu w rankingu, ja tak samo, także na pewno podskoczę. Zakładam tylko, że wygrana będzie, także na pewno podskoczę w rankingu. Fizycznie to jedna sprawa, ale też psychicznie jak pan się czuje? Jak to jest po walkach o Mistrzostwo Świata, wielkie gale, tysiące kibiców, Madison Square Garden i inne hale, a teraz Gdańsk i walka o nic. Jak się do tego psychicznie przygotować i to zaakceptować? W walce z Usykiem była naprawdę niesamowita atmosfera, świetnie mi się walczyło w tym Gdańsku, no niestety przegrałem, ale tym razem będzie inaczej, a mam nadzieję, że też pełno kibiców będzie i atmosfera będzie równie taka sama jak była. A jak fizyczna forma po tych kłopotach, po kontuzji i teraz po powrocie do treningu? Podpukać na razie jakoś tam dobrze z tymi rękoma, także nie bolą, także no super, elegancko nic nie boli, także oby tak zostało do samej walki. Sparuję teraz 3 razy w tygodniu, dlatego dużo biegam, do tego siłownię robię, do tego tarczę z trenerem, robię przybory, trzeba zapierdzielać wszędzie i trzeba być zawsze skoncentrowanym w każdej sytuacji. Czym dla pana jest boks i możliwość boksowania, ewentualnie czym jest brak takiej możliwości momentami? To jest moja miłość, to jest moja największa miłość, moja pasja, także uwielbiam to robić, uwielbiam się bić w ringu. Najgorsze właśnie jest jak jakaś kontuzja, gdzie nie możemy wychodzić, jest taka długa przerwa, naprawdę tego brakuje, tych emocji, tego wychodzenia do ringu, tej adrenaliny. Nie wiem, co będę robił, jak zakończę karierę kiedyś tam w przyszłości, bo na pewno ten moment nadejdzie, także na pewno mi to będzie brakowało, także rozumiem teraz Gołotę, rozumiem tych innych Adamków, tych innych starszych pięściarzy, że jednak brakuje tych emocji. W tym momencie jest dobry czas dla boksu, bo jakieś miesiące temu, rok, dwa, mówiło się, że boks jakoś w porównaniu z MMA, że to już jest koniec boksu i tak dalej. Ostatnio wystarczyła jedna walka Kliszko z Joshuą, żeby atmosfera wokół boksu zmieniła się diametralnie. Dokładnie, niesamowita walka. Właśnie kibice uwielbiałem takie walki, gdzie się coś dzieje. Jeden pada, drugi pada i cały czas boksują, walczą, a dla mnie MMA, no leży w parterze, nic nie robią, tam się ściskają, przytulają. To nie jest dla mnie, tak? Tu jednak boks cały czas walka, to naprawdę jest ciężko, nie wiadomo kto wygra. Takie walki właśnie kibice chcą oglądać. No tak, ale przyzna pan, że rzeczywiście w ostatnich latach takich walk, o jakich pan mówi, to nie było wcale tak dużo. Raczej zostały w pamięci takie, gdzie szczególnie w wadze ciężkiej oni się tam przepychają, klinczują. No dokładnie. Także fajnie, że teraz Kliszko zaryzykował niesamowitą walkę, zrobili z Joshuą, bardzo mi się fajnie oglądało, także no mam nadzieję, że wszyscy będą brali przykład i będą takich walk będzie coraz więcej. A zakładając pozytywny taki rozwój wydarzeń w najbliższych miesiącach, jak pan daleko jest od walki o Mistrzostwo Świata? Ja jestem takim zawodnikiem, że nie patrzę komuś za plecy, także ja się na razie skupiam całkowicie w 100% na tej walce czerwcowej. Przepraszam, no nie odpowiem na razie na te pytanie, no muszę najpierw tutaj wyjść, zawalczyć, świetnie się pokazać, oby łapy były całe, żeby nikt tam nie pękło w walce, także to będzie dla mnie najważniejsze, a później będziemy rozmawiać po walce, co dalej. Pozostajemy w tematyce pięściarskiej. Całkiem niedawno na rynku okazała się biografia boksera Rafała Jackiewicza. Rafał nieraz gościł w naszym studiu, za każdym razem dowodząc, że jest postacią, mówiąc eufemistycznie, barwną. Książka też na taką się zapowiada. Krzysztof Łoniewski zapytał Jackiewicza, dlaczego warto sięgnąć po tę pozycję. Warto ją przeczytać z tego powodu, że ja z każdej książki mam parę procent i kupując tą książkę wspomagasz budżet Rafała Jackiewicza. Ale tak zupełnie serio. Zupełnie serio, jest to fajna książka przygodowa, erotyczno, karato, horror, komedia. Każdy, kto chce spędzić miło wieczór, może poczytać, może nie dzieciom, ale żonie na przykład. A propos, że on to jeden z rozdziałów w twojej książce to kobiety. Kobiety, no bardziej można powiedzieć te kobiety właśnie, tak. To są kobiety z Bułgarii i z różnych innych narodowości. Z Polski też są, z miejscowych okolicznych wiosek. 14 rozdział, ulubiony rozdział mojej żony. Po tym rozdziale powiedziała moja żona, że się mną brzydzi. Inny z podrozdziałów to nóż w sercu. I to nie tylko podrozdział w książce, ale ważny rozdział w twoim życiu. Ważny rozdział w moim życiu. Dzięki temu zobaczyłem, że jestem niezniszczalny i że mogę wszystko. Pierwszy urodziny mojego syna, 8 czerwca, sobota, impreza, cały dzień. Po imprezie syn do babci, my na imprezę, na dyskotekę. Na szczęście dyskoteka blisko szpitala. Standardowa sytuacja. Idę, cha mnie zaczepia, dostaję kopa. Idę sobie dalej, wracam. Mówię, a kopnę sobie go jeszcze raz. No to kopnąłem. Stąłem nad nim, mówię, chłopaku, no i co, źle trafiłeś. Gość staje z nożem. Ja zamiast gdzieś tam go trzepnąć jeszcze raz albo się odsunąć, ja z rozłożonymi do rękami do niego podchodzę i mówię, po wyrzucić ten nóż, wyrzuć go. Dostałem kosę, uciekałem jeszcze ze 100 metrów, bo chciał mnie jeszcze dobić. Wokół garaży jeszcze biegaliśmy, ganialiśmy się. Nagle zemdlałem, upadłem, na drugi dzień obudziłem się w szpitalu, jak mnie wybudzali po operacji serca. Okazało się, prawa komora serca przebita, ale żyję. I masz się dobrze. A jak to było z twoją służbą wojskową? Służba wojskowa to był też dobry rozdział. Sytuacja jest prosta. 96 rok, 5 sierpnia, powołanie do zasadniczej służby wojskowej. Wtedy było to obligatoryjnie, każdy dostawał, kto skończył 18 lat. Dostałem kategorię A1, czyli najlepszą kategorię, można powiedzieć, czyli zdrowy, zdolny do służby wojskowej. Jednak sobie wymyśliłem, że do wojska nie pójdę. Nie poszedłem. W wojsku byłem 6 dni, z czego byłem 2 dni na zatrzymance, na takim dołku. W ciągu tych 6 dni zdążyłem uciec z pociągu, z karetki i z jednostki raz. Potem przyjechałem, dostałem 605 zł wyprawki, za co kupiłem buty kowbojki, kurtkę ramoneskę skórzaną i resztę żeśmy z kolegami przepili. Także taka to była moja historia w wojsku. Rozumiem, że o twojej karierze bokserskiej też można wyczytać to i owo i pewnie o tej walce z Zawekiem, gdzie byłeś tak bardzo blisko tytułu mistrza świata też. Można czytać wszystko o sporcie. Moje 66 walk, 67 jest opisane. Są ciekawe historie, jakie miały miejsce przed walkami, w czasie walk, po walkach. Jak się działo, co się działo, po co, dlaczego. Jest opisane dużo o sporcie, jest opisane o dietach, jest opisane o treningach, o przygotowaniach, o tym, co się dzieje w głowie zawodnika w momencie, kiedy się dowiaduje o walce, o pracy pięściarza zawodowego. I jest opisane o piłce nożnej, w której też spędziłem troszeczkę, można powiedzieć, swojego życia. Kiedyś sędziego chyba znokautowałeś, co? Nawet nie chyba. 3 razy byłem zawieszany w Polskim Związku Piłki Nożnej. Za bramkarza, za obrońcę, no i ja jako, że się rozwijam, trzepnąłem sędziego, znokautowałem sędziego na wątrobę, za co zostałem po raz kolejny zawieszony. Także są też moje wyroki w zawieszeniu za pobicie, za fałszowanie dokumentów do samochodów. Jest o tym, jak motorem jeździłem po sali, po dyskotece, opisana też fajna akcja. Jest dużo takich sytuacji. 300 stron i 300 stron gwarantuje, że nikt się nie będzie nudził ani jednej kartki. Wspominasz o jednej ze swoich ostatnich walk w Afryce? Sytuacja była prosta. Pojechałem zwyciężyć, a przegrałem. Miałem zawodnika do oprawienia, a przegrałem. A dlaczego? A dlatego, że nie byłem skoncentrowany do walki. Byłem przygotowany, zrobiłem nawet wagę. Wyszedłem do zawodnika przy piosence Makumba w Afryce. Nie dość, że śpiewali wszyscy i tańczyli, podrygiwali w rytm muzyki Big Cyc. To ja do walki wyszedłem uśmiechnięty, rozradowany. Okazało się, że mój przeciwnik po pierwszej minucie walki przewrócił się, bo go trafiłem niechcący. Po czym zamiast iść i dokończyć robotę, ja dalej sobie szedłem, wygłupiałem się, gadałem, śpiewałem coś do kibiców. Może nie tylko śpiewałem, po prostu krzyczałem coś do nich po polsku. Mojego przeciwnika trzymałem za głowę około 10 sekund w dole, przypomniały mi się chwyty MMA. Jak się odwracał przeciwnik mój i uciekał, łapałem go od tyłu też, wiem, to dziwnie brzmi, ale tak było. Odwracał się, uciekał, łapałem go, szedłem za nim też około 10 sekund. Sędzia już też już nie mógł wytrzymać chyba, bo też się tam uśmiechał głupio. No i co? No i się okazało, że wygraną walkę przegrałem. Absolutnie ani chwili nudy nie będzie podczas lektury. Jeżeli ktoś się będzie nudził, czytając chociaż jedną kartkę, oddam mu pieniądze. O, i tego się trzymajmy. A troje naszych słuchaczy ma szansę przekonać się bez wydawania pieniędzy, czy Jackiewicz słusznie chwali swoją biografię. 3 egzemplarze książki już teraz pod 22 i 7 trójek Elżbieta Różycka czeka. A skoro mówimy o boksie, nie sposób nie wspomnieć o przykrej wiadomości, którą otrzymaliśmy wczoraj. Nie żyje nasz wybitny pięściarz Józef Grudzień. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 1964 roku w wieku 25 lat sięgnął po tytuł mistrza olimpijskiego w wadze lekkiej. Na kolejnych Igrzyskach w Meksyku wywalczył srebro. W dorobku miał również złoto i srebro Mistrzostw Europy. Trudno było jednak widzieć w nim zabijakę, wspomina trener Zbigniew Raubo. Gdybym nie wiedział, że to jest mistrz olimpijski, wicemistrz, gdybym nie wiedział, że to jest Józef Grudzień, w życiu bym nie pomyślał, że ten wspaniały, skromny, delikatny, cichy człowiek mógł być kiedykolwiek w ringu i kogokolwiek uderzyć. Naprawdę oaza spokoju, rozwagi, bardzo poważny. Ja go nie słyszałem, żeby użył nawet minimalnie złego słowa w jakimkolwiek kierunku. Akurat Józef Grudzień słynął z tego, że nie nokautował przeciwnika. On go ogrywał intelektem, bo zadawał i pojedyncze ciosy, i bił seriami, robił wszystko, co może robić wielki, wielki, wyszkolony mistrz. Józef Grudzień miał 78 lat. Nasz czas dziś powoli dobiega końca. W meczu Rosja-Iran 24-18 dla Rosjan. Piłka meczowa, prowadzą 2-0, od 20:25 Polska-Stany Zjednoczone. W Pucharze Konfederacji Portugalia zremisowała 2-2 z Meksykiem, a do przerwy Niemcy prowadzą 1-0 z Czechami. To oczywiście młodzieżowe mistrzostwa Europy. I po meczu w Atlas Arenie Rosja wygrała z Iranem, a my czekamy na mecz Polaków. Adam Malecki, Tomasz Gorazdowski, dziękujemy za dziś, do usłyszenia za tydzień. He would always win the fight, bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang.

informuje, że od godziny 18.18 na bramkach wjazdowych w Rusocinie w kierunku Łodzi występują utrudnienia w ruchu. Tam trzeba poczekać powyżej 15 minut, ale już w Nowej Wsi kierowcy postoją w korku nawet 45 minut. W województwie podlaskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 19. Odcinek Bielsk-Podlaski-Siemiatycze w pobliżu miejscowości Andryjanki. Doszło tam do zdarzenia samochodu osobowego z busem. Dwie osoby zostały ranne. No i droga w tej chwili jest zablokowana. Wyznaczono objazd dla samochodów ciężarowych przez Ciechanowiec i Brańsk. Objazd dla samochodów osobowych wyznaczono drogami lokalnymi. Radio Nawigacja.